วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราจะมาทำการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่อเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนบิดามารดาให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเช่นเดียวกันถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะหลุดพ้นจากการที่จะไปเกิดในอบายและถ้าได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดของพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ก็จะสามารถหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีการบูชาแบบไหนในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเองและญาติพี่น้องได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือหลุดพ้นจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติบูชามาพระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้วก็เสด็จออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาและพระราชญาติทั้งหลายจนบุคคลเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันเช่นพระพุทธมารดาที่หลังจากได้ประสูติพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะได้7วันก็ทรงเสด็จสวรรคตพอพระพุทธเจ้า35ปีต่อมาหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงใช้กระแสจิตนี้ติดต่อกับพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์และได้ใช้กระแสจิตนี้สั่งสอนอบรมพุทธมารดาอยู่1,000ษาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่1ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่ต้องกลับมาไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าจะเคยทำบุญทำบาปมาหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้นแล้วก็จะเหลือภพชาติไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์และได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปพระพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงออกบวชไม่ทรงปฏิบัติธรรมไม่ทรงปฏิบัติบูชาถ้าประทับอยู่ในพระราชวังก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิดังที่มีโหรได้พยากรณ์เอาไว้แต่การเป็นพระมหาจักรพรรดินี้ไม่สามารถช่วยบิดามารดาให้เป็นพระอริยบุคคลได้ไม่สามารถทำให้ท่านหลุดจากการต้องไปเกิดในอบายได้นี่คือต่อให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงดูพระราชบิดาและพระราชมารดา ให้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้เท่ากับการที่ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะจะเลี้ยงดูในฐานะมหาจักรพรรดิให้แก่บิดามารดาให้ดีขนาดไหนก็ตามตายไปก็ต้องไปใช้กรรมกันไปรับผลบุญผลบาปกันถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบาปก็จะต้องดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ว่าจะเป็นมหากษัตริย์เป็นบิดามารดาของมหาจักรพรรดิหรือเป็นใครก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการไว้หน้าใครทั้งนั้นใครทำอะไรไว้แล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นคือกฎแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นยกเว้นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ไม่ต้องไปรับผลบาปอีกต่อไปมีแต่จะรับผลบุญไปตามลำดับขั้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานนี่แหละคือการบูชาที่แท้จริงการบูชาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐต้องบูชาแบบพระพุทธเจ้าได้ทรงบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาของเรามาปฏิบัติธรรมกันเถิดมาบรรลุธรรมกันเถิดเมื่อบรรลุแล้วเราจะได้รู้จักวิธีสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมได้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมนี้เราจะไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมได้แต่พอเราบรรลุธรรมแล้วเราจะสามารถสั่งสอนผู้อื่นที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมกันโดยเฉพาะบิดามารดาของพวกเราที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดเขาจะเป็นคนที่จะมีศรัทธามีความเชื่อในตัวเรามากที่สุดกว่าเชื่อคนอื่นแล้วถ้าเขาเชื่อว่าเราได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากอบายเขาก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกับเราเขาก็จะศึกษาจะถามเราเองเราก็จะสามารถที่จะช่วยให้เขาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบรรดาพระญาติต่างๆพระราชบิดาพระราชมารดาทั้งมารดาเลี้ยงด้วยทั้งมเหสีด้วยทั้งพระราชโอรสด้วยได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างพระราชบิดานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรด7วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะมีใครไปกล้าสอนพระมหากษัตริย์แล้วมีพระมหากษัตริย์จะให้ใครไปสอนได้ถ้ามีลูกเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าให้ลูกนี้มาช่วยแล้วพอลูกสอนบอกอย่างไรก็เชื่อทำตามเมื่อทำตามผลก็จะเกิดขึ้นดังนั้นขอให้พวกเราในวันแม่นี้ให้เรามาทดแทนบุญคุณของ แม่ของเราและพ่อของเราและผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยการปฏิบัติบูชากันเถิดมาปฏิบัติให้พวกเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันเมื่อเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุนี้เราจะสอนไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้จักวิธีตัวเราเองยังไม่ได้บรรลุแล้วเราจะไปสอนให้ผู้อื่นเขาบรรลุได้อย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมาเลยแม้แต่รูปเดียวแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏมีพระอริยสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากการแสดงธรรมครั้งแรกก็ปรากฏมีหนึ่งท่านได้เป็นพระโสดาบันคือพระอัญญาณโกณฑัญญะแล้วหลังจากที่แสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีย์อีกสองสามครั้งก็ทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกันหลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดนักบวชของลัทธิอื่นกันผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีศีลมีสมาธิแต่ขาดปัญญาพอทรงแสดงปัญญาความรู้ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพอสอนให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟังกันเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบรรลุในขณะที่ฟังธรรมนั่นเลยครั้งหนึ่งก็แสดงให้กับนักบวชในลัทธิอื่น500 รูป พอแสดงเสร็จนักบวชเหล่านั้นทั้ง500 รูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกันไปเลยระยะเวลาที่ทรงแสดงธรรม7 เดือนแรกตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8วันอาสาหบูชาไปจนถึงวันเพ็ญเดือน3ก็เป็นเวลา7 เดือนด้วยกันก็มีปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมาคือมีพระอาหารหันตสาวก1,250 รูปที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สอบรมสั่งสอนให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันและได้บวชกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหลังจากที่ได้ไปจาริกตามสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่นในวันเพ็ญเดือนสามนั้นในวันเพ็ญเดือนสามนั้น มีความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความกตัญญูหรือด้วยความสำนึกในพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนคิดดูเพียงระยะเพียง7 เดือนเท่านั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมคำสอนก็มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของโลกอยู่ถึง1,250 รูปด้วยกันเป็นอย่างน้อยที่ไม่ได้มาก็คงจะมีอีกจำนวนหนึ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของการปฏิบัติธรรมทำให้ได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษคือได้อริยะบุคคลคำว่าอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐบุคคลที่ผู้ที่ประเสริฐนี้ ไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับบุคคลในพระพุทธศาสนาคือพระอริยะบุคคลสี่ระดับด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันนี้เหลือภพชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกิทาคามีเหลือการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปส่วนพระอาหารหันต์นี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแม้แต่ในสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากที่สุดแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ถ้าได้รับจากการเจริญสมาธิเพียงอย่างเดียวนี้ยังจะต้องมีความเสื่อมผู้ที่ยังไม่มีปัญญาผู้ที่ยังไม่สามารถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ด้วยปัญญานี้ยังสามารถขึ้นได้ด้วยชั้นสมาธิซึ่งมีการบรรลุถึงสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แต่การบรรลุขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้วยพลังของสมาธินี้เป็นสวรรค์ชั่วคราวเมื่อกำลังของสมาธิที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมนี้หมดกำลังลงจิตก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่การเป็นมนุษย์ใหม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาอีกไม่มีใครที่จะสามารถเล็ดลอดออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทางพอมีพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งค้นพบปัญญาที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ปรากฏมีผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติกันและได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังสามารถยังประโยชน์ยังสามารถพาให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วถึงเวลา 2,500 กว่าปีก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เหมือนกับได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เขามีวันเสื่อมเหมือนสินค้าต่างๆหรือยาหรืออาหารต่างๆสมัยนี้เวลาเราไปซื้ออาหารซื้อยาซื้อของใช้เขามักจะมีฉลากเขียนติดไว้ว่าวันเสื่อมวันหมดอายุต้องบริโภคก่อนวันที่เท่านั้นเท่านั้นถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์หรือกลับจะได้รับโทษเพราะประสิทธิภาพของสินค้านั้นเสื่อมไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดไว้ถ้ามีก็จะเขียนว่าอากาลิโกคือไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกาศพระธรรมคำสอนเองในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องลังเลสงสัยผู้บริโภคนี้ไม่ต้องลังเลสงสัยซื้อสินค้าชนิดนี้ได้เลยซื้อแล้วก็นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกนี้ที่มีอายุยืนยาวนานที่คงเส้นคงวาอยู่ได้นานกว่าบรรดาสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือความวิเศษความประเสริฐความมหัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าเราอยากที่จะได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายก็ดีหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ดีเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามการศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นของที่ต้องไปด้วยกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผลจะไม่เกิดถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่ได้เกิดผลเพราะไม่รู้วิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะปฏิบัติแบบผิดถูกผลก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จะไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยแต่ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับการเดินทางถ้าไม่มีแผนที่หรือมีผู้นำทางเราจะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนั้นไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเรามีผู้นำทางหรือมีแผนที่ผู้นำทางก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแผนที่ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาแผนที่ก่อนหรือเราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเองหรือศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกกันก่อนด้วยการฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมท่านเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสวนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนและสิ่งที่เรารู้แล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นที่กว้างขวางขึ้นที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วจะกำจัดความลังเลสงสัยไปได้ถ้าพวกเรายังลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะได้ผลหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงจากพวกเราไปแล้วตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าผลที่เราจะปฏิบัติธรรมที่เราจะปฏิบัตินี้จะส่งผลได้เหมือนกับสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะหายสงสัยจะกำจัดความลังเลสงสัยไปได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมตามกาลตามเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดเช่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการปิดประตูอบายต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของปลอมแปลกปลอมเข้ามาแทรกในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัตินี้ ได้พิสูจน์กันมาแล้วทุกๆคนว่าเป็นสวัสดิ์อาโตภะคะวตาธรรมโมกันทั้งนั้นพระอริยสงฆ์สาวกทุกรูปทุกองค์นี้ไม่มีใครมาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสวัสดิ์อาโตภะคะวตาธรรมโมไม่มีใครมาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปตามความเป็นจริงทุกองค์ผู้ที่บรรลุธรรมนั้นรับรองกันทั้งหมดว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมทั้งนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านเหล่านี้หรือศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้ประโยชน์เหล่านี้ขึ้นมาจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องจะกำจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปได้แล้วจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมให้กับการศึกษาพระคำคำสอนอย่างต่อเนื่องการศึกษานี้ต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาศึกษาต่อแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อเพราะว่ามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆมากมายที่จะต้องศึกษาเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับของการปฏิบัติจะมาศึกษาพระไตรปิฎกให้หมดตู้แล้วไปปฏิบัตินี้มันมากเกินไปแล้วมันจะจำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เอาทีละขั้นดีกว่าขั้นที่หนึ่งสอนให้ทำอะไรนำเอาไปปฏิบัติขั้นที่สองสอนให้ทำอะไรนำเอาไปปฏิบัติขั้นที่สามขั้นที่สี่สอนให้ทำอย่างไรก็นำไปปฏิบัติเช่นขั้นที่หนึ่งก็สอนให้ทำทานเอาไปปฏิบัติให้ได้ทำทานได้แล้วก็ให้ไปรักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้เพิ่มเป็นการรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้แล้วก็ไปภาวนาได้ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญสมถภาวนาการจะเจริญสมถภาวนาก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือสติจะเป็นผู้ที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจที่ทำให้ใจไม่สงบนี้สงบตัวลงไปถ้ามีสติจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้พอความคิดปรุงแต่งต่างๆสงบระงับไปความสงบก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็จะปรากฏขึ้นมายังมีพระธรรมคำสอนที่ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่อให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านต่อให้ได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิก็ตามเถิดความสุขที่ได้รับจากการเป็นเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้รับจากการทำใจให้สงบไม่ได้ผู้ใดถ้าจิตรวมถึงฐานถึงขั้นที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วจะมีความอัศจรรย์ใจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มันจะดีกว่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าด้วยกันจะทำให้ไม่อยากจะได้อะไรต่างๆในโลกนี้อีกต่อไปเคยเป็นอะไรก็จะทิ้งหมดอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสท่านเคยได้ประสบพบกับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบในขณะที่ทรงพระเยาว์วัยอยู่ความจำถึงความสงบของความสุขนั้นยังมีอยู่ในพระทัยของพระองค์พอถึงเวลาที่พระองค์จะต้องสละราชสมบัติก็ทรงสละได้อย่างง่ายดายไม่มีเยื่อใยอะไรเลยพอตัดสินพระทัยว่าถึงเวลาต้องไปปั๊บไปเลยไม่ไปลาใครไม่ไปถามใครว่าควรจะไปหรือยัง ถึงเวลาไปเลยเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์มีอยู่ที่ทางโลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นสำหรับพระองค์เองแล้วนั้นเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของพระองค์สักวันหนึ่งพระองค์จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปหมดพระองค์จึงสามารถที่จะสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยเพราะสิ่งที่พระองค์จะทรงไปรับนั้นมีคุณค่ามหาศาลกว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงเสียไปนั่นเองถ้าเราต้องเสียเงินร้อยเพื่อแลกเงินล้านนี่เรายินดีเสียกันไหมยินดีเนี่ยเพราะทุกวันทุกเดือนเนี่ยวันละเดือนละสองครั้งนี่ยินดีที่จะเสียเงินร้อยเงินพันกันทั้งนั้นเพื่อจะได้เอาเงินแสนเงินล้านกันเพียงแต่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นส่วนใหญ่มันจะถูกหลอกมันจะไม่ได้กันเสียมากกว่าเสียไปเปล่าๆสู้เก็บไว้ไปกินขนมดีกว่าแต่ก็ยังมีความหวังว่ามีโอกาสที่จะได้มีใครจะไม่อยากจะได้มั่งถ้าเสียเงินร้อยแล้วได้เงินแสนกลับมานี่แต่ของพระพุทธเจ้านี่ของจริงเสียของที่ราคาเป็นร้อยแต่ได้ของที่เป็นราคาเป็นล้านกลับมาคือความสงบของใจนี่ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วความสุขเหล่านี้เหมือนกับเงินร้อยเงินพันแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือนเงินล้านเหมือนเงินพันล้านมีใครจะไม่ยินดีที่จะแลกบ้างปัญหาก็คือยังไม่เคยได้ประสบกันนะสิจึงไม่มั่นใจไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลองพบแล้วรู้แล้วว่ามีอยู่ในตัวของเรารู้ว่าวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมานี้ทำอย่างไรรับรองได้ว่าไม่เป็นไม่ว่าใครก็ตามมีอะไรในโลกนี้สละได้หมดเป็นมหาจักรพรรดิก็สละได้เป็นมหากษัตริย์ก็สละได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นมหาเศรษฐีเป็นอะไรก็ตามเถิดสละได้หมดเพราะมันสุขไม่เท่ากันนั่นเองเสียสุขส่วนน้อยไปเพื่อได้สุขที่ส่วนใหญ่กว่ามีใครจะไม่อยากจะเสียกันมีใครจะไม่อยากจะแลกกันปัญหาก็คือพวกเรามันไม่ได้เจอความสุขแบบนี้กันนั่นเองเมื่อไม่เจอก็เลยไม่กล้ากันกลัวกันกลัวว่าเดี๋ยวจะไปอดตายซะก่อนถ้าออกบวชแล้วเดี๋ยวปฏิบัติไม่ถึงต้องไปอยู่แบบขอทานอดอยากขาดแคลนก็จะกลัวกันสู้อยู่แบบนี้ดีกว่ากินอยู่กันอย่างอิ่มหมีพีมันอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ทำแต่กำลังกินกำลังทำอยู่กับกองทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่กำลังแสวงหาอยู่นี้กำลังเสพอยู่นี้มันเป็นความสุขปลิ้นปล้อนเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขที่ดีไม่ดีเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆสามีภรรยาตายจากไปทันทีทันใดความสุขที่ได้รับจากสามีภรรยาก็หายไปหมดสิ่งที่มาแทนที่ก็มีแต่ก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างพวกเราจึงหลงไหลกันนักกันหนาอยากได้กันนักกันหนาโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังจะถูกเชือดถูกความทุกข์เชือดเราในขณะที่ความสุขที่เราได้รับมันสูญไปหมดไปแต่ถ้าเรามีปัญญามีความฉลาดหรือเจริญปัญญาตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะไม่ถูกหลอกอย่างง่ายๆถ้าเราทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนคือให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้ระลึกถึงการสูญเสียถึงการพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราระลึกอยู่เรื่อยๆนี้เราจะไม่หลงงมงายอยู่กับความสุขของลาภยศสรรเสริญ ความสุขของตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขเหล่านี้ได้เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพิกลพิการแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดหรือเวลาตายไปจะไปหาความสุขได้อย่างไรในเมื่อเครื่องมือที่เราใช้คือร่างกายของเรามันหมดสภาพไปแล้วหรือไม่เช่นนั้นก่อนที่ร่างกายมันจะหมดสภาพก่อนที่มันจะแก่เจ็บตายบางทีเงินทองมันก็หมดไปก่อนก็ได้ยศก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้สรรเสริญก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราใช้เสพอยู่ก็อาจจะหมดไปก่อนก็ได้เช่นสามีของเราภรรยาของเราเขาก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดีๆนี่เองที่เราใช้เขามาเสพแต่พอวันดีคืนดีเขาทิ้งเราไปหรือเขาตายไปนี่เราจะเอาอะไรมาเสพนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พวกเราไม่ยอมดูกันไม่ยอมพิจารณากันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆเราจะได้ไม่หลงระเริงและไม่ยึดไม่ติดอยู่กับสิ่งต่างๆเช่นร่างกายเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอยู่แบบไม่มีร่างกายคือไม่ใช้ร่างกายเราจะอยู่ด้วยการมาหาความสงบกันเพราะถ้าเรามีความสงบแล้วความสงบนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายความสงบนี้อาศัยสติอาศัยธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติแล้วเราจะสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ให้ใจสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาได้ให้ใจมีแต่ความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็สามารถทำใจให้สงบได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถทำใจให้สงบได้ร่างกายตายก็ยังสามารถทำใจให้สงบได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใช้สติเป็นตัวหลักแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นผู้มารักษาให้อยู่ไปอย่างถาวรขั้นต้นต้องใช้สติก่อนเพราะสตินี้ง่ายกว่าปัญญาหลายร้อยหลายพันเท่าสติเพียงแต่ระลึกคำว่าพุทโธไปเพียงคำเดียวนี้ก็เป็นสติขึ้นมาแล้วส่วนปัญญานี้มันยากกว่ามันต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจังว่าเป็นอย่างไรให้เห็นว่าทุกขังเป็นอย่างไรให้เห็นว่าอนัตตาเป็นอย่างไรถึงจะสามารถที่จะมีปัญญาได้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถรักษาความสงบที่เกิดจากการเจริญสติได้ให้อยู่ไปอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องดูแลรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้สติคอยประคับประคองแต่ถ้าได้ความสงบจากสติเพียงอย่างเดียวก็ต้องคอยประคับประคองไปตลอดเวลาด้วยสติเวลาได้เผลอปล่อยให้ความอยากมารุมแล้วปล่อยให้ไปทำตามความอยากต่างๆความสงบที่ได้จากการประคับประคองด้วยสติจะหายไปหมดแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีแต่ถ้ามีปัญญาแล้วนี่และกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้แล้วไม่ต้องดูแลรักษาใจอีกต่อไปไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีปัญญาเอาเก็บไว้ในตู้เก็บไว้ในดินชักได้ถ้าจะใช้ก็ใช้เพื่อนำมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก ท่านแสดงธรรมนี้ท่านต้องใช้สติปัญญาเอามาสั่งสอนพวกเรากันแต่สำหรับใจของท่านนี้ท่านไม่ต้องใช้สติปัญญามาควบคุมรักษาอีกต่อไปเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาศัยยาในการรักษาให้หายขาดพอโรคภัยไข้เจ็บได้หายขาดจากการรับประทานยาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานยาอีกต่อไปรับประทานหรือไม่รับประทานมันก็มีผลเท่ากันคือมันไม่ได้ทำให้ร่างกายมันเป็นอะไรไปอีกต่อไปไม่รับประทานมันก็หายอยู่แล้วรับประทานมันก็หายอยู่แล้วฉันใดใจของผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยสติปัญญาด้วยการทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วนั้นใจดวงนั้นไม่ต้องมีอะไรมาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาอีกต่อไปสติปัญญานี้ เป็นเหมือนยารักษาใจเมื่อใจหายจากความทุกข์ใจแล้วไม่ต้องกินยาอีกต่อไปไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีปัญญาเพราะจะทำอะไรมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ทำด้วยความอยากนั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของการที่เราปฏิบัติธรรมกันเราจะได้สิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้นอกจากการปฏิบัติธรรมก็คือการดับความทุกข์ได้อย่างถาวรและรักษาความสุขที่สุขเหนือกว่าความสุขทั้งหลายให้อยู่คู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะทำให้เรานี้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากอบายก็ดีจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ดีถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราได้รับประโยชน์นี่แหละคือวิธีที่เราควรที่จะปฏิกระทำกันถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของพวกเราให้ได้หมดสิ้นเลยต้องตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะสามารถสอนให้พ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วยต่อให้เราเลี้ยงดูของท่านเลี้ยงดูท่านให้ดีขนาดไหนก็ตามแบกอยู่บนไหล่บนบ่าให้ท่านอุจจาระปัสสาวะถ่ายใส่ร่างกายเราเพราะคุณที่เราที่ท่านมีต่อเรานี้เราก็ยังไม่สามารถทดแทนได้หมดสิ้นจากการดูแลเลี้ยงดูท่านแต่ถ้าเราสามารถสอนให้ท่านทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วเพราะคุณต่างๆที่ท่านมีกับเรานี้จะหมดสิ้นไปเลยดังนั้นขอให้พวกเรามาทดแทนบุญคุณของแม่ของพวกเราและพ่อของพวกเราด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเถิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลยหลังจากที่ปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะไม่ตอบอีกต่อไป งั้นอย่ารอให้เวลาปิดไมโครโฟนแล้วค่อยมาถามถ้าอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนสาธรรมิกะคือเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมจะได้ยินได้ฟังปัญหาของแต่ละท่านเพราะว่าเวลาปฏิบัติเราก็มักจะเจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังล่วงหน้าไว้ก่อนและรู้วิธีที่จะป้องกันหรือวิธีแก้ไขเราก็จะได้ไม่สะดุดสามารถปฏิบัติไปได้อย่างสะดวกสบายไม่ติดขัดดังนั้นไม่ต้องอายถ้าอยากจะถามอะไรถามได้เลยอย่าถามตอนที่ปิดไมค์แล้วจะไม่ตอบทางนี้อยากจะถาม ขอโอกาสถามพระท่านอาจารย์นะคะว่าค ่ ะ เวลาใกล้ๆปากเนี่ย ค่ะเวลาทำนี่เวลาเจริญภาวนานะคะรู้สึกว่าตาเนี่ยมันจะหนักหนักก็ไม่ทราบประโยชน์ไม่ทราบว่าจะแก้ตรงนี้อย่างไรก็เพิ่งจะปฏิบัติแล้วนะเจ้าค่ะ ก็ไม่ต้องแก้อะไรมันหนักก็ปล่อยมันหนักไป เจ้าค่ะ มันเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นใช่ไหม เป็นช่วงแค่ไม่กี่วันมานี้เจ้าค่ะก็เลยบอกไม่ทราบว่าอยู่ เวลาอื่นมันเป็นหรือเปล่าเวลาดูหนังดูละครมันเป็นหรือเปล่า เป็นบ้างเหมือนกัน เป็นก็ต้องไปหาหมอ เจ้าค่ะ ถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเวลาอื่นไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็น ตอนนี้ก็เป็นเล็กน้อยเจ้าค่ะ เห็นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลานั่งสมาธิแล้วค่อยเป็นใช่ไหม มันอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบโยมก็เลยอยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ ถ้ามันเกี่ยวก็ต้องเป็นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิถ้าเวลาอื่นมันเป็นด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับว่ามันเกิดจากสมาการนั่งสมาธิถ้ามันเป็นตลอดเวลามันก็ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเกิดเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจมัน กราบเรียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมมีเรื่องจะรบกวนกราบถามครับคือการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยครับพระอาจารย์พูดมาหมายถึงว่าการเข้าสงบนะครับแต่ว่าผมปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีเลยครับคือมันเหมือนกับว่า อย่างเช่นผมกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับลองเข้า1ออก2ไล่ไปเรื่อยๆประมาณ50อ่ะฟุ้งไปอย่างอื่นละไอ้ที่ว่าปุ๊บเข้าไปแล้วก็นิ่งแบบเป็นอุเบกขาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็เลยคิดว่าที่ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปมาสมาธินี่มันคือยังไงมันเป็นยังไงก็ไม่ท้อครับเพราะว่าเขาบอกว่าแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเขาบอกว่าใช้ได้นะไม่เป็นไรเอามันไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็คือผมอยากทราบว่าคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาเนี่ยมันคือยังไงเป็นยังไงครับ เพราะคนไม่มีสติไงมันก็เลยไม่เป็นนะบอกสีแดงสีเขียวให้คนตาบอดฟังมันก็เสียเวลาเปล่าๆลืมตาดูปั๊บมันก็เห็นเองตั้งสติขึ้นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับเดี๋ยวมันก็เข้าสู่คณิกะอัปปนาสมาธิของมันเอง ครับผม อย่าไปถามให้เสียเวลา ครับ ให้อธิบายยังไงมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดี ครับ อยากจะไปถึงอยากจะสัมผัสแบบที่โบราณว่า10ปากว่าไม่เท่า1ตาเห็นก็ต้องเจริญสติให้มากสตินี่ต้องมีกำกับอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้ามีพุทโธอยู่ตลอดเวลานี้เวลานั่งสมาธิ5นาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ฉะนั้นคุณไปนั่งถามใครกี่อาจารย์ที่ไหนกี่ร้อยลูกถามไปถ้าคุณไม่มาเจริญสติคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้รับคำตอบที่คุณต้องการหรอกฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาถามให้เสียเวลามาฝึกสติให้มากๆให้ดึงใจไว้ในปัจจุบันให้ระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปให้เฝ้าดูมันไปถ้าดูร่างกายก็คอยดูมันตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา กำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังทำอะไรให้มันอยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธดึงเอาไว้พุทโธไม่อยู่ก็พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปกำกับไปมันต้องมีความเพียรมีความพยายามที่จะเจริญสติถ้าไม่เพียรไม่พยายามทำไปจนวันตายมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี ครับผมก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่กับบางทีนี่พุทโธไปบางที30นาทีเนี่ยอาจจะพอได้ครับแต่ว่าเลย30นาทีเนี่ยโอ้โหมันแค่พุทโธ1 2 3 4 5อ่ะไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ น ั่ น แ หละ ครับ คุณก็ต้องดึงมันกลับมาให้ได้ไม่เหมือนชักไปเยอะกัน ครับ เขาดึงไปเราดึงมาถ้าเรามีกำลังมากกว่าเราก็ชนะถ้าเขามีกำลังมากกว่าเราก็แพ้ตอนนี้เขามีกำลังมากกว่าเราก็เลยแพ้ใจของเราก็เลยไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรความสงบแต่ความอยากรู้มันไม่ได้ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาความมีสติเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาพยายามฝึกสติไปพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ตั้งพุทโธไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายไปแล้วตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนกำลังลืมตากำลังลุกกำลังยืนกำลังเดินกำลังเข้าไปห้องน้ำให้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้มันไปนู่นบางทีลืมตามาปั๊บวันนี้วันอะไรจะไปทำอะไรที่ไหนคิดไปแล้ว ครับบางทีเนี่ยพระอาจารย์พอฟังเทศน์อาจารย์เอาแล้วมันไฟลุกเลยมันต้องเอาให้ได้ครับก็ทำไปนิดนึงเจอหน้าอาจารย์ต้องไปทำบุญใส่บาตรพระอาจารย์บ้างแล้ววะคือคิดไปคิดมากว่าจะไปถึงบ้านอำเภอเอ้าตายละอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมันคือถ้ามันเป็นสวิตช์ไฟน่าจะปิดปุ๊บได้เลยแต่ว่ามัน ครับไป ครับก็เลยข้อสองครับก็เลยเซฟๆเลยดีกว่าก็คือว่าทานศีลภาวนาเอานี้ก็คือถ้าจะภาวนามันรู้สึกจะไม่ค่อยได้เข้าขั้นพอจะกันอบายอะไรบ้างอาจารย์ไม่อยากจะไปเกิดแถวแอฟริกาไปแถวตะวันออกกลางคืออย่างน้อยนี่ก็คือขอให้ได้เป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาได้ทำบุญทำทานเจริญภาวนาต่อเนื่อง ก็ให้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็แล้วกันเวลาตายไปขอให้บุญมันมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะได้ดึงไปสวรรค์ไปสู่ที่ดีได้บาปก็ใกล้เพราะว่ารอไว้ก่อนมันไม่หมดแต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลเพราะว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าแต่เวลาใดที่บุญมันอ่อนกว่าบาปเวลานั้นมันจะพาเราไปที่เราไม่อยากจะไปกัน ครับผมหมดคำถามครับ คำถามต่อไปจากคุณแพรวาถ้าเราเลือกที่จะบวชสำหรับในทางโลกแล้วไม่ถือว่าเราเป็นคนขาดความรับผิดชอบหรือเจ้าคะยิ่งถ้าแม่ลูกต้องอยู่กันอย่างยากลำบากเราจะไม่บาปหรือคะ เวลาเราไปเที่ยวใช้เงินหมดนี่ไม่ได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องเรานี่บาปหรือเปล่าเวลาไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวนี่ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันไปสนุกสนานเฮฮากันอย่างนี้ไม่บาปใช่ไหมไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมพอไปปฏิบัติธรรมขึ้นมานี่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลยมันก็เราก็ต้องดูสภาพของเราว่าเรายังมีความรับผิดชอบมีสิ่งที่เรายังต้องมีภาระหน้าที่หรือเปล่าถ้าเรามีเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันไม่ใช่ว่าจะไปแบบทิ้งไปเลยก็ไม่เชิงถ้ายังมีภาระมีหนี้เขาก็ไม่ให้บวชถ้าเป็นข้าราชการถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินก็บวชไม่ได้ถ้าเป็นลูกถ้าพ่อแม่อนุญาตก็บวชไม่ได้มันต้องไปเคลียร์ปัญหาต่างๆให้หมดไปก่อนถ้ายังเคลียร์ไม่ได้ก็ยังบวชไม่ได้มีอะไรก็ต้องไปเคลียร์ให้มันหมดไปก่อน คำถามต่อไปจากคุณเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาถ้าเราไม่ได้บวชพระไม่ได้เจริญกรรมฐานถึงขั้นสูงแต่ฟังเทศ อ่านหนังสือแล้วนำความรู้นั้นมาใช้เช่นเวลาเกิดความรู้อะไรขึ้นมาฝึกดูและให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางคือไม่รู้สึกไปตามอารมณ์นั้นผิดหรือไม่คะมีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดคือนิพพานได้หรือไม่คะ การที่เราควบคุมจิตมันก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วเช่นบอกควบคุมจิตให้เป็นกลางนี่มันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกลางได้นานเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าเป็นกลางได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจะตายจะรวยจะจนจะถูกคนก็ด่าคนก็ชมก็ยังเป็นกลางได้อยู่มันก็ไปนิพพานได้นี่คือการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในป่าในเขาเสมอไปสำหรับคนบางคนถ้าเขามีบารมีแก่กล้าแล้วเขาสามารถที่จะทำใจให้เป็นกลางได้ตลอดเวลาไม่เกิดความโลภโกรธหลงไม่เกิดความรักชังกลัวหลงเขาก็ถึงนิพพานได้แต่ที่ต้องไปอยู่ในป่าตามเขาไปบวชกันก็เพื่อที่จะสร้างพลังจิตนี้ขึ้นมาให้มันอยู่เป็นกลางให้ได้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าไม่บวชอยู่บ้านมันไม่เป็นกลางมันเห็นขนมเห็นก๋วยเตี๋ยวมันก็น้ำลายไหลแล้วอย่างนั้นมันไม่เป็นกลางแล้วเห็นแฟนก็อดไม่ได้แล้วแฟนไปคุยกับใครหน่อยก็โกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันไม่เป็นกลางจึงต้องหนีไปอยู่ที่ไกลๆไปฝึกทำใจให้เป็นกลางถึงต้องไปบวชกันสำหรับคฤหัสถ์บางคนในสมัยพระพุทธกาลนี่เขาไม่ต้องบวชเขาก็บรรลุได้แต่มีน้อยมีชายคนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าอยากให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าตอนนั้นกำลังบิณฑบาตอยู่ก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมเขาก็ยืนยันขอร้องขอกรุณาพูดสั้นๆก็ได้ขอให้เอาแต่แก่นเลยพระเจ้าก็ทรงโปรดว่าเธอจงสักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นแหละเขาก็บรรลุได้เราทำได้ไหมเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมเห็นเพชรขึ้นมานี่เห็นเฉยๆได้ไหมเขาหยิบยื่นเพชรมาวางไว้ข้างหน้าเราแล้วเราไม่ไปหยิบได้ไหมนั่นแหละเห็นเฉยๆใครก็ด่าก็ฟังเฉยๆได้ไหมใครก็ชมก็ไม่ต้องดีอกดีใจได้ไหมใครก็แย่งแฟนไปก็เฉยได้ไหมนั่นแหละความหมายอยู่ตรงนั้นเองการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เท่านั้นเองถ้าเฉยได้ก็ถึงมรรคนิพพาน คำถามต่อไปจากแม่ทีหมอกัลยามีหมอที่โรงพยาบาลพูดฝากมาบอกว่ากลับมาตรวจคนไข้แบบเดิมได้แล้วใส่ชุดแม่ชีก็อยู่ตรวจคนไข้ได้ฟังดูมันก็ตลกแต่พอมาภาวนามันก็สับสนเพราะตั้งแต่บวชมาภาวนามาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้ามากเป็นการขยับที่มองไม่เห็นส่วนเรื่องลาออกจากราชการมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่อยู่ๆก็เอาคำพูดเรื่องกลับมาตรวจคนไข้ใส่ชุดแม่ชีตรวจก็ตรวจได้มาคิดแล้วพอให้เหตุผลสอนตัวเองว่ากลับไปมันก็เห็นปัญหาแบบเดิมๆแต่ในขณะที่บวชแล้วภาวนามันก็ไม่ก้าวหน้าเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะ เพราะว่าภาวนาไม่มาก2อาจจะภาวนาไม่ถูกมันก็เลยไม่ได้ผลวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเอาไปทำอะไรถามตัวเองดูอยู่กับพุทโธหรือเปล่าอยู่กับสติหรือเปล่าหรืออยู่กับเป็นหมออดีตบ้างอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งอยู่ทั้งวันถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะคืบหน้าได้มันต้องลบเรื่องทั้งราวเรื่องราวต่างๆให้มันออกหมดไปจากใจลืมอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นแม่ชีหัวโล้นๆผู้ที่มุ่งสู่พระนิพพานไม่กังวลถึงอนาคตถ้าจะคิดถึงอนาคตก็คิดว่ามันก็แค่แก่เจ็บตายรอเราอยู่เท่านั้นให้อยู่ปัจจุบันให้ลืมอดีตลืมอนาคตให้ละความโลภโกรธหลงให้ทำใจให้สงบมันก็แค่นี้เองทำไมไม่ทำวันๆหนึ่งโมนั่งคิดแต่เรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วมันจะไปเอาความก้าวหน้าอยู่ตรงไหน คำถามต่อไปจากคุณกนกพรดิฉันฟังเทศของพระอาจารย์ช่วงตอบคำถามแล้วเข้าใจว่าใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นโจรครูพ่อค้าเด็กคนแก่พระอรหันต์ใจของทุกๆคนอยู่ในดินแดนพระนิพพานเป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วแต่ส่งกระแสจิตมายังขันห้าคิดพูดทำสิ่งต่างๆถ้าสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะและนิพพานไปแล้วคือตายใจก็ยังคงอยู่ที่เดิมคือดินแดนพระนิพพานแต่ไม่ต้องส่งกระแสจิตมายังขันห้ามาแบกขันอีกต่อไปดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะ ก็ถูกต้องบางส่วนถ้าถูกต้องจริงก็ไม่ต้องถามเลยงั้นต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้จริงว่าเป็นอย่างไรของนี้พูดไปบอกไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไรพูดไปยังไงมันก็ไม่ตรงพูดไปก็เขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าเข้าใจเขาก็ไม่ต้องมาถามใครให้เสียเวลาไปเปล่า ๆก็ถามต่อว่าอย่างนี้ความว่างหรือดินแดนพระนิพพานก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกมันอยู่ในจิตของคนที่มีสติปัญญาคนที่ไม่มีสติปัญญาก็มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจ ถามต่อว่าหลวงตามหาบัวเคยเทศว่าเมื่อหลวงตาตายใจก็จะดีดผึ่งออกทันทีใจที่ดีดผึ่งคือนิพพานธาตุคือความว่างนี่หรือคะ ต้องไปถามหลวงตาดูนะ คำถามต่อไปจากคุณวาสนาข้อแรกหากเราพบเห็นข่าวคนตายแล้วเราพิจารณาว่าลักษณะการตายแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราลูกเราหรือคนที่เรารักก็เป็นได้เป็นการพิจารณาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจที่ถูกหรือผิดคะ ก็เป็นการสอนใจว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันญาติพี่น้องคนที่เรารักเราชอบก็จะต้องพบกับความตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเองถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ใจของเราจะพร้อมรับกับเหตุการณ์จะไม่ต่อต้านจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเหนือวิสัยที่เราจะไปห้ามมันแต่เราสามารถที่จะห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์วุ่นวายไปกับความตายได้ถ้าเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก่อน ข้อที่สองคุยธรรมะกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเขารู้ว่าเขาก็ต้องตายลูกสามีก็เช่นกันเท่านี้ก็พอแล้วแต่ไม่เคยคิดว่าจะตายลักษณะใดหรือไม่เคยนำเคสการตายของผู้อื่นมาคิดเพราะไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เป็นการกล่าวที่ถูกไหมคะ เรื่องของการตายในลักษณะไหนนั้นไม่สำคัญมันก็มีราคาเท่ากันก็คือตายเหมือนกันเห็นจะตายดีตายทางน้ำตายทางอากาศตายทางไฟทางอะไรมันก็ตายเหมือนกันมันไม่สำคัญว่าจะตายแบบไหนสำคัญที่ว่ายอมรับความตายได้หรือเปล่าถ้ารับได้ก็จะไม่ทุกข์เช่นถ้าไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาได้ให้เตรียมตัวเตรียมใจไปจองศาลาวัดได้แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนกับไปเตรียมจองที่พักไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศจะไปได้พักโรงแรม5 ดาวมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรความตายก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนกับการเดินทางเราเดินทางออกจากโลกนี้ออกจากร่างกายนี้เรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวพอร่างกายนี้บอกว่าไม่ให้อยู่แล้วเราก็ต้องไปเท่านั้นเองเราพร้อมที่จะไปหรือยังถ้าเราพร้อมที่จะไปหรือว่าเราคิดว่าเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศนี้เราก็ยินดีที่จะไปกันนี่อยู่ใกล้ตรงนี้ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับความตายถ้าไม่ทุกข์กับความตายก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ายังทุกข์อยู่ก็ต้องแก้ให้ได้ต้องทำใจให้ได ้ข้อที่3มีโรงเรียนที่มีคติประจำโรงเรียนว่าสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โด ดยฝึกให้เด็กรักษาศีล5ตื่นนอนและก่อนนอนนั่งสมาธิและกิจกรรมการเรียนรู้จะประสบจากประสบการณ์จริงเด็กๆ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มีสมาธิและสอบเอนทรานในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้แบบนี้เรียกว่าสิ่งที่โรงเรียนให้ทำเป็นการล้างสมองเด็กไหมคะ เวลาไปโรงเรียนก็เป็นการล้างสมองพวกเรามันทุกคนเลยความจริงมันก็ดีมันเป็นการล้างสมองที่สกปรกให้มันสะอาดก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนล้างจากความโง่ให้มาเป็นฉลาดนี่มันจะไปเสียหายตรงไหน คำถามต่อไปจากคุณจาจิจาจิเวลาภาวนาแต่ก่อนจะเริ่มบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆตอนนี้พอเริ่มภาวนาด้วยพุทโธสักระยะคำบริกรรมพุทโธหายไปแต่จิตยังสงบอยู่หรือบางครั้งพอเริ่มภาวนาจะไม่มีพุทโธเลยภาวนาดูลมหายใจไปได้เลยแต่ระยะนี้เวลาภาวนาได้สักพักเหมือนจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกพยายามกำหนดรู้แต่ทำไม่ได้ต้องรีบสูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วเริ่มภาวนาใหม่ทำให้ไม่ต่อเนื่องต้องทำอย่างไรดีคะ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีภาวนาอย่าไปใช้ลมหายใจใช้พุทโธไปแทนหรือใช้อะไรก็ได้เช่นใช้อาการ32อาการใดอาการหนึ่งก็ได้เช่นระลึกถึงโครงกระดูกก็ได้เพราะว่าบางทีเราไม่ถูกจริตกับการดูลมหายใจมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ลมหายใจทำใจให้เราสงบได้ก็ลองทดลองอย่างอื่นดูลองบริกรรมพุทโธดูลองสวดมนต์ไหว้พระดูลองดูอาการ32อาการใดอาการหนึ่งหรือหลายๆอาการก็ได้ให้เลือกดูเอาเพราะวิธีทำใจให้สงบนี้มีอยู่ถึง40วิธีด้วยกันแล้วเลือกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เลือกถึงพระธรรมคำสอนก็ได้แล้วเลือกถึงพระสงฆ์สาวกก็ได้เราลึกถึงความตายก็ได้เราลึกถึงเทวดาทั้งหลายก็ได้เราลึกถึงความว่างก็ได้มีวิธีหลายวิธีด้วยกันถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปถามหมอ Google ดูอาจารย์ Google ดูก็ได้เขียนว่ากรรมฐาน40แล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเอง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามนิพพานทุกคนต้องได้ต้องมีทุกคนแต่จะถึงวันใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใช่ไหมครับ มันไม่ใช่เรื่องของจะต้องได้หรือไม่ต้องได้มันเรื่องอยู่ที่ว่ามันเรื่องอยู่ที่ว่าของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิพพานมันก็จะเป็นผลตามมาถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบมันก็จะไม่ได้นิพพาน ข้อที่สองคำว่าสัตตะนี้หมายถึงตัวตนคนเราจริงๆไม่ใช่จิตถูกต้องไหมครับ คำว่าสัตหมายถึงผู้ที่มีดวงจิตดวงใจนี้ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในตายภพนี้เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพระอริยบุคคลก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคำว่าสัตว์นี้พูดรวมๆก็คือดวงจิตแต่ละดวงนี่แหละที่ยังเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็สุดแท้แต่เราเรียกว่าสัตว์หมดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามกราบขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายขอบเขตของคำว่าอุเบกขากับเมตตาในกรณีที่เจอการกระทําที่ละเมิดกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างเช่นการมาฟังธรรมะบนเขาซึ่งมีคนมาจำนวนมากก็มีกฎและกติกาบางอย่างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือในระหว่างฟังธรรมเพราะสัญญาณโทรศัพท์รบกวนลำโพงทำให้มีเสียงแทรกเวลาฟังธรรมการวางแผงกั้นทางขึ้นเพื่อไม่ให้รถผ่านเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมการพาเด็กเล็กๆมาแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในความสงบเด็กส่งเสียงดังรบกวนผู้มาฟังธรรม หรือช่วงนี้หน้าแล้งน้ำน้อยก็มีการขอความร่วมมือให้คนที่มาฟังธรรมกรุณาทำละทำธุระส่วนตัวด้วยการเข้าห้องน้ำมาจากข้างล่างให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งใช้ห้องน้ำแล้วก็ขอให้มีการรักษาความสะอาดตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำแล้วที่หนักสุดมีบางคนที่ถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์มานานก็ไปรอหลวงพ่อหน้ากุฏิซึ่งมองกันว่าเป็นการรบกวนหลวงพ่อทั้งที่ควรมารอที่ศาลาและเมื่ออ้างว่าเป็นลูกศิษย์มานานทำให้ไม่มีใครกล้าไปพูดไปบอกอะไรเพราะกลัวว่าบอกแล้วเขาจะแสดงความไม่พอใจแล้วเอตโลใส่ยิ่งทำให้เกิดเสียงดังรบกวนหลวงพ่อทุกคนได้แต่เงียบและดูพฤติกรรมเขาแบบมีอารมณ์ขุ่นเคืองนิดๆเจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วจะมีอุบายวิธีแก้ปัญหาและวางใจอย่างไรคะ ก็ถ้าเราพูดด้วยความเมตตาแล้วไม่ได้เกิดผลก็ไม่ต้องพูดก็แล้วกันถ้าพูดแล้วเป็นเรื่องต้องทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันก็ไม่ต้องพูดปล่อยให้เขาทำไปตามบุญตามกรรมของเขาใช้หลักว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นยกเว้นในกรณีที่เขาทำแล้วเกิดการก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมผู้ที่มีความสามารถหรืออาจจะหลายๆท่านอาจจะช่วยกันระงับเหตุการณ์นั้นได้ก็ระงับไปเช่นเกิดมามึนเมาแล้วอาละวาดอย่างนี้ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นถ้าจะปล่อยให้เขาอาละวาดมันก็จะทำลายความสงบก็อาจจะต้องมีการทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาหยุดการกระทำนั้นแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่เฉยๆอุเบกขาไปปล่อยให้เขาอาละวาดไปจนกว่าเขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็จะหยุดเองมีคำโบราณที่เขาพูดว่าให้ใช้เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าเขาเคลื่อนไหวแล้วเราหยุดเขาไม่ได้เราก็ใช้ความสงบคือนั่งเฉยๆปล่อยให้เขาแสดงไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองแต่อย่าไปทำอะไรให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาได้ไม่คุ้มเสียคำถามทางบ้านหมดแล้วที่ศาลาในนี้ในบริเวณนี้มีใครอยากจะถามไหมเชิญถามได ้กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสนะเจ้าค่ะพอดีลูกเจริญอสุภะค่ะเมื่อก่อนก็คือดูร่างกายของตัวเองอะค่ะบางทีก็คอหลุดอะค่ะมันก็หลุดไปอยู่อีกที่นึงแล้วก็พิจารณาไปแขนมันก็หลุดไปอยู่อีกที่นึงขามันก็หลุดไปอยู่ที่นึงแล้วก็จะมีไส้มีอวัยวะภายในอะค่ะหลุดออกมาเราก็ดูไปมันก็เห็นถึงความสกปรกแล้วก็บางทีก็จะดูผมอะค่ะผมเวลามันเกิดขึ้นมาค่ะจิตมันก็จะดูมันก็จะไปยึดว่าเป็นของมันแต่ผมมันก็ร่วงไปมันก็ยึดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันร่วงไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่จิตก็เตรียมแล้วจะไปยึดผมแล้วผมก็ร่วงไปอีกแล้วจิตก็ยังไม่ไปยึดเพราะว่ามันยังเปลี่ยนแปลงค่ะยังมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ร่วงไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ร่วงไปก็เกิดขึ้นใหม่เสร็จทีนี้บางครั้งตั้งจิตไว้กลางอกแล้วดูกระดูกหน้าอกอะค่ะแล้วดูไปสักพักใหญ่ๆมันก็กลายตรงหน้าอกอะค่ะมันก็กลายเป็นเกล็ดแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่กลายเป็นเกล็ดเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นดินแล้วทีเนี้ยก็เกิดความรู้ขึ้นมาในใจว่าอ๋อมันเป็นดินแล้วหลังจากหนูก็ดูร่างกายมาเรื่อยๆนะคะแล้วช่วงเนี้ยหนูมาดูจิตเวลาเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาค่ะจิตมันจะอยู่ที่นึงความปรุงแต่งมันจะอยู่ที่นึงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะแล้วมันก็จะดับไปแล้วก็เวทนาเวลาเกิดเวทนาขึ้นเหมือนกับจิตมันอยู่ที่นึงเวทนามันอยู่ที่นึงก็ถามผู้รู้ว่าทุกข์ไหมตอนแรกมันบอกว่าทุกข์ก็เลยถามว่าทุกข์ไหมมันก็บอกว่าทุกข์ ล้วพิจารณาดูไปเรื่อยๆจะถามว่าใช่ตัวเราไหมแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ารู้สึกระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฉลาดมากที่สามารถทำเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจธรรมตามที่ท่านได้สั่งสอนไว้ทั้งหมดแต่ว่าคือแนวทางที่ท่านพาเดินเนี่ยมั่นใจว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องแล้วขออุบายในการพิจารณาต่อค่ะว่าลูกสมควรจะพิจารณาในวงนี้ต่อไป คือการพิจารณาร่างกายก็ดีร่างเวทนาก็ดีนี้เราพิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงว่าเขาเป็นอนัตตาคือเป็นดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามต้องพิจารณาทั้งของเราด้วยทั้งของคนอื่นด้วยเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายคือไม่ทุกข์กับการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมไปของร่างกายอันนี้เป้าหมายอยู่ที่การปล่อยวางหรือการไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวทนามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราการปฏิบัตินี้เพื่อต้องการดับความทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายและความจริงของเวทนาว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วก็ต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีของใครก็ดีเหมือนกันหมดต้องพิจารณาทั้งของเราด้วยทั้งของผู้อื่นด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่สวยงามมันมีสิ่งที่ไม่น่าดูอยู่ภายใต้ผิวหนังของเรามีโครงกระดูกมีบอดหัวใจมีตับมีลำไส้มีสิ่งอะไรต่างๆที่น่าดูน่าขยะขยงแต่ถ้าเราไม่ดูมันไม่ดูเข้าไปข้างในเราจะหลงคิดว่าคนนั้นน่ารักน่าดูน่าชมแล้วจะทำให้เราเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ได้เขามาเป็นสมบัติของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือได้เขามาแล้วเวลาสูญเสียเขาไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามไม่น่าดูเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีใครมาเป็นเพื่อนให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งที่เราอยากจะให้มาความให้ความสุขกับเรานี่มันน่าเกลียดน่ากลัวถ้านึกถึงโครงกระดูกของเขานึกถึงปอดหัวใจลำไส้ของเขามันก็จะทำให้เราปล่อยวางความรักความใคร่ได้เข้าใจไหม เข้าใจค่ะตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายค่ะบางทีพิจารณาทีก็จะอ้วกขึ้นมาค่ะว่ามัน ถ้ามันอ้วกก็แสดงว่ามันยาแรงเกินไปละให้พิจารณาเพื่อให้มันไม่อยากให้ปล่อยวางให้ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าอ้วกนี้ก็แสดงว่ามากเกินไปไม่ได้พิจารณาเพื่อให้อ้วกพิจารณาเพื่อให้เฉยไม่ให้ยินดียินร้ายกับร่างกาย อันนี้เมื่อก่อนนะคะในใหม่นี้ ถ้ามันอ้วกแสดงว่าสมาธิไม่มีถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่อ้วกมันจะเฉยเฉยยังก็ต้องฝึกสมาธิด้วยหัดนั่งทำใจให้สงบให้นิ่งให้รวมก่อนที่จะมาพิจารณาทางปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเฉยจะเป็นอุเบกขาเข้าใจดีใครถามต่อหมอเหรอ ามนมัสการค่ะอาจารย์นอกจากการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วค่ะในช่วงที่ปฏิบัติอยู่ก็คือการเหมือนกับดูสิ่งที่กระทบในช่วงประจำวันเนี้ยค่ะถ้ามีสิ่งที่มากระทบใจก็จะใช้หลักพิจารณาเข้าไตรลักษณ์หรือว่าดูขันธ์ห้าว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรเนี้ยค่ะมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันคือสัญญาหรือว่ามันคือเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ของเรามันว่างจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหมคะ ก็ดูผลว่าเป็นยังไงใจเราสงบไม่วุ่นวายไปกับมันหรือเปล่าถ้าเราวุ่นวายไปกับมันก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ถ้าพิจารณาแล้วเฉยสบายใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยอย่างนี้ก็ใช้ได้เงินเดือนขึ้นก็เฉยเงินเดือนลงก็เฉยต้องทำงานทำเวรในเวลาที่เราไม่อยากจะทำก็เฉยเขาให้ทำอะไรก็ทำไปมันเป็นอนิจจังไม่แน่นอนก็ต้องเฉยกับทุกอย่างถ้าไม่เฉยก็ต้องพิจารณาให้มันเฉยให้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจถ้าทำใจได้มันก็จะเฉยได้ยอมรับกับสภาพของเรายินดีตามมีตามเกิดก็ดูตรงผลนั้นหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ